अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के संस्थापक। 12वां भाग, आइंस्टीन का दूसरा लेख प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित था। आइंस्टीन ने अवधारणा प्रस्तुत की कि प्रकाश ऊर्जा के पृथक पृथक स्वतंत्र कणों की तरह व्यवहार कर सकता है, जिनकी तुलना एक हद तक गैसीय कणिकाओं से की जा सकती है। उससे पहले मैक्स प्लैंक ने ऊर्जा कणों की पृथकता की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आइंस्टीन ने दर्शाया कि प्रकाश क्वांटा अथवा ऊर्जा कण किस प्रकार प्रायोगिक भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली अनेक परिघटनाओं, उदाहरण के तौर पर प्रकाश के कारण धातुओं से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की व्याख्या करते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश संबंधी सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार के बहुत बड़े अंश का निर्माण किया। अपने तीसरे लेख में आइंस्टीन ने पहली बार सापेक्षता सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। उसे विशेष सापेक्षता सिद्धांत कहा जाता है। इसका कारण यह है कि वह सिद्धांत कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे पिंड के स्थिर रहने अथवा समान सापेक्षक आवेग से गतिशील रहने की अवस्था में ही लागू होता है। विशेष सापेक्षता का सिद्धांत यह नहीं कहता कि ब्रह्मांड में हर वस्तु सापेक्ष है, वह केवल यह बतलाता है कि दिक् और काल, जिन्हें पहले पूर्ण स्वायत्त माना जाता था, ये परस्पर सापेक्ष हैं और प्रकाश की गति परम गति है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनेक अप्रत्याशित निष्कर्ष सामने आए। उदाहरण के तौर पर एक आवेग बढ़ने के साथ साथ ही पिंड की लंबाई गति की दिशा में घटती जाती है। दो, आवेग बढ़ने के साथ साथ पिंड का द्रव्यमान बढ़ता जाता है और प्रकाश की गति प्राप्त करने पर पिंड का द्रव्यमान अनंत हो जाता है। तीन, गतिशील वस्तु के लिए समय की गति धीमी पड़ जाती है। अपने चौथे लेख में आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत किया और वह यह था कि यदि कोई पिंड ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्सर्जित करता है तो पिंड का द्रव्यमान ऊर्जा की उत्सर्जित मात्रा के अनुपात में घट जाएगा। आइंस्टीन ने निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि यदि कोई पिंड विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है तो उसके द्रव्यमान में EC² की कमी आ जाएगी। यहाँ पर C प्रकाश का आवेग है और E ऊर्जा। इस प्रकार उन्होंने E = mc² सूत्र की व्युत्पत्ति की। निश्चित रूप से यह सर्वश्रेष्ठ सर्वकालिक सूत्र है। यह सूत्र तारों को शक्ति प्रदान करने वाली ताप नाभिकीय प्रक्रिया और नाभिकीय बम की विस्फोटक शक्ति को व्याख्यायित करता है। इतने दूरगामी प्रभाव डालने वाले लेखों के प्रकाशन के बाद भी आइंस्टीन को एकेडमिक क्षेत्र में आसानी से नियुक्ति नहीं मिली।